أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ده عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان شروع الله بنی اسرائیل ته پیغمبر رو لے گو او بیغی ته بیان کو نو پاغ بیان کی وتا د خپل معجزات ذکر وکو چې مال الله دا معجزې را کړی دي او دا معجزې چې څوک د چا په لاس کار کیږي او د نبوت داو کوي نه غي یقیني نبی نو دی آیات کوم ذکر کوي اثبات د عبدیت د عیسی علی السلام داغه دری وجوه ذکر کوي او مقصد پکې رد د بنصارا او باندې او د صدق د رسالت داغه د پارم دری وجوه دي دا مصدقا عطف د مخک رسولن باندې یادل تجئتکم لفظ پټ ته او عطف د معنا د مخک کلام باندې معنا د نزول د انجیل مخک پورا عمل کوون کې او پتورات باندې ذکر وی او مصدقا او يم ذو تصديق كونكه او يار علي گله دي مالا رشتيني كونكه لما بين يديا دا سوچ زمانه مخکي نازل شوي دي من التورات چې تورات دي دا من التورات بيان دي داغه دپاره اولي احل لكم او دي دپاره چې حلال كم تاسو ته تاسو له بعض الذي حرم عليكم بعض هغه سوچ حرام کړی شوی دی پتا سو باندې دې مقام کې عیسی علیه السلام وی چې زه ګورې د تورات چې هغه مخکې نازل شوی دی دا غي تصدیق کوم او د نزول د انجیل نه پس چې کلا عیسی علیه السلام له الله کتاب ورکو نو بعض احکام د تورات منسوخ شو لیکن تصدیق په اعتبار د ایمان لرلو سره پاغه باندې باقی پاتې وکنه نو ځکه یو مصدقن علی وحلا دا تفل په معنا د مصدقن باندې ځکه هغه په دې معنا یلی او صدق او علی وحلا دې لپاره چې تصدیق حکم د مخکی کتاب چې تورات دی او دې لپاره چې بیان د حلال والی حکم تاسو ته د باز یغی چې حرام شی او پتا سو چې اوس الله پتا سو حلال کړو ګورې ابراهیم پیغمبر ته هر پیغمبر جی اغه ته شارع نه ویل کیږي او چا چې وته شارع ویل دي نو مجازه نه وته ویل دي ځکه شرع جوړون کی حقیقتا الله دی او دا غوړه چې انبیاء هم په دې مکلفو چې دا الله تعالی طرف نه سوه ارادي چې شرع دا داغو داغي تابعدار به هغه به منه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ثم جعلناک علی شریعه من الامر ام دغه شانته شرع لكم من الدين ما وصى به نوح نشار حقیقت کې الله دې نو حلالون کې خواغه دې کنه دلته نسبت څنګه عيسى عليه السلام ته کیږي چې هغه وي زب حلال ام تاسو لا وې نسبت د تحلیل عيسى عليه السلام ته په طریقه د بیانولو دې معنی بیان کوي دا حلال چې الله کوم حلال کړی دې په تور د رسالت او د پیغمبره د الله تر طرف نه ځکه چې رسول په خپل اختیار سره شی حلالول حرامول نه شي الله وته وي چې دا حلال دی او دا حرام دی او غیب بیان کړي نو ځکه دلته کې دا وي او بعض الذي حرم عليكم بعض هغه چې پتا سو حرام شیو د مفسرینو په دوا اقوال دي اول دا چې تورات کې بعض کارونه حرام کړي شیو په بنی اسرائیلو باندې نو په انجیل کې هغه منسوخ شو حلال کړي شو کنه او هغه داسې سيزلو چې حرام کړي شیو په سبب د ګناهونو د دي لکه وخان بتا شترمر او بعض اقسام د واز دي لکه مخکې براشي ان شاء الله سوره نام یو سل شپک سلوی غایات کې دا پاغي باندې بنشيو دته یو سوال دار ازي چې مصدقن تصدیق کون کړي عیسی علی السلام دا خو دلالت کوي چې په پوره تورات باندې عیسی علی السلام عمل کو او دا جمله خدای غي په خلاف باندې دلالت کوي چې نه بعض احکام پکې منسوخ شو دا غي جواب اورا مخکې ذکر شو چې تصدیق دلته په دوه مانو دی او پاغه سره دې اعتراض جواب کې دی شي زم دا چې مراد د دې نه هغه سيزونه دي چې ناکارا احبار او مولانو په دې باندې بې دلیل حرام کړو نو دا غي عيسو عليه السلام تردید وکړو او دې ته دا غي تحلیل بیان کو لیکن په دې توجیهانه سوال لې چې په دې قول سره هو لفظ د کل ذکر کول پکارو کنه چې ټول د دې اول جواب دا دی چې کله کله بعضې په معنا د کل سره راځي د دې وجه نه بعضې تکي ذکر کو چې بعض الذي حرم علیکم او قرینه موجودی زم دا چې ناکاره مولانو دوه قسمه سيزونه حرام ګرځولې یو قسم هغه چې په دلیل سره او دویم قسم هغه چې بغیر د دلیل نه نو دا رستنی بعضې شو په نسبت دا غټولو کنه نو ځکه وي بعض الذي معنا بعضې هغه چې تاسو به حرام ګڼلو حرام نو الله حلال کړو زه تاسو ته بیان کوم له حل نو نسبت په طریقه د بیان دیخه دې د پاره چې حلال کوم تاسو ته معنا بیان د حلال والی کوم تاسو ته بعض الذي د بعضې هغه سيزونو حرم علیکم چې حرام شیو پتا سو باندې حرامو پتا سو بن شیو او جئتکم بآیت من ربکم او راولی دما تاسو ته ما راولی دما تاسو ته نخا د طرف در تاسو نه آیت نکر مراد نور نخې دي راولی دي نور نخې هم د الله د طرف نه او هغه نخې دلالت په دې باندې کوي چې ابو حیان وی دا جمله په تور د تاسیس سره ده د دوه وجو نه اوله وجه دا چې مخکې د آیت نه مراد په هغې کې معجزاتو چې مخکې ذکر شو او دلته د آیت نه مراد درستو جمله ده چې فتقوا الله واطیعون او دویم دا چې د مخکې آیات نه مراد هغه معجزاتو چې مخکې ذکر شو او د دې آیات نه مراد انجیل دی چې عیسی علیه السلام باندې نازل شو او فتقوا الله واطیعون نو یرو کې دا الله نو زماتا بيداری وکې د دې مقصد صدق د رسالت او اتباع د سنت مرادی کنه چې زماو منې ادا دواړه جملې د ټولو انبیانو نه نقل لی هر نبی په خپل دور کې دا دوه خبرې کوي خلکو ته یو دا چې د الله منې او بل دا چې زماو منې ما په سر روان شي زما تابعدار شي ان شاء الله سوره شعراء کې براشي یو سلط کې ادارنګ د نوح علی السلام بیان کې براشي یو سل شپږیش کې تم دغه سوره شعراء کې سوره دارنګ د هود له د صالح علیہ السلام بارک براشی دارنګ د نور انبیاء مبارک الته تذکرہ راضی یو سل 50 یو سل 30 په تو یو سل نه وای آیات کې د شعیب علیہ السلام نه او دارنګ زخرف کې براشی د عیسی علیہ السلام نه دا غټولو دا خبره کړی دا چې فتق الله یا رب د الله نه کوي او داغه سيزونو نه بزان بچ کوي چې هغه پتا سو باندې حرام کړی دی فتق الله او اطیعونو تابعداریو کې زما او دې کې مقصد دایي چې تقوا خو د الله په احکام باندې عمل کول غنه ته د الله په احکام وبسن عمل کوي د ځانه بوله طریقه جوړوي نه د نبی منل بکوي واطیعون زما تابعداریو کې په کومه طریقه چې زه په احکام عمل کوم تاسو په مو کې دې کې مقصد دایي دغه وجه چې مونږ وایو په قران باندې د عمل لپاره د محمد رسول الله سنت لازمی او ضروری دي بغیر د سنت د پیغمبر نه د الله په کتاب عمل نه کیږي فتق الله واطیعو دا به غلط سړی چې هغه وینا مونږ د دې خپل مطلب او خپل معنا بیانولی شو اگر چې په سنت کې نه راغله وستا هغه تفسیر چې په سنت کې نه راغله هغه مردود دی دې ته تفسیر بر رائے وي بیا حرام دی ها که سنت کې راغلی وو اگر چې صراحتن نه اشارتن دی او دلالتن دی ناغه ځکه بیا هغه تفسیر کول شي ټیک دا علما او دغه شان تفسیرونه کړی د ځان هغه تفسیر نه کړی چردا خو دې ته کتلې دي چې قران کریم کې د دې تفسیر داسې راغله دي یا په حدیث کې راغله دي نو کله صراحتن موجودی ښکارا کله اشاره نه ثابتېږي کله دلالت سره فتق الله واتیو ان الله ربي وربكم بشک الله تعالی رب زما او رب تاسو دې فَعْبُدُوهُ نُبَنْدَگِ خَاسْ كَيْ هَغْلَرَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دادا نیغلارا نیغلار پیجنے بھی تا سمونس کے سوال کا ہوئے کنا دا اللہ نے چھے اہدن الصراط المستقیم اللہ مونگ پا صراط مستقیم کلک کے نتا دا صراط مستقیم دے چھے دا اللہ بندگی و دا بلچانی ادا جملہ سل کے علت تے دا فتق اللہ دا پارا دی وجنے بغیر دا عطف نا ذکر کلا وہ موئے پا کنے درا ہوڑے او دیکھی دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت یو وجہ ذکر دا او دا سری حرد دے پنساراو چیغی عیسیٰ علیہ السلام او مریم علیہ السلام اغا پا الوحیت کی دا اللہ سر شریک کریو او په دې آیات کې توحید د ربوبیت ذکر دی چې ان الله ربي و ربکم بشک الله زمام رب دی او استاذ هم رب دی او توحید د عبودیت ذکر دی فاعبدوه سره او داسې جمله د عیسی علی السلام نه نقل له سوره مریم یو سل شپږش کې سوره زخرف کې او د دې په شان سوره مائده یو سل ولس کې ده او دا تفرید فاعبدو په مخ کې جمله باندې دلالت کوي چې توحید د ربوبیت دا مستلزم دی توحید د عبودیت لا مانا الله چې رب منی نو بندگی به هم صرف داغه کوي یا به د بل چا بندگی نه کوي او که تا د بل چا بندگی وکړو نو تا هغه رب نه دی منلی. هاذا صراط مستقیم هاذا صراط مستقیم دا صراط مستقیم نه اشاره ده چې دا مخ کې مجموعه توحید د ربوبیت او توحید د الوهیت دا صراط مستقیم نه مانا الله به رب منی او بیا به بندگی کې هغه سره څوک نه شریکه نه دا باندې غلاری بیا فلما حس عيسى منهم الكفر هغه خو بیان کو لګیاو مسله کوله کوله لګ ملګری شو ډیر خلاف نو داغه تذکر الله جل شانو کیخه چې فلما حس عيسى منهم الكفر کله چې معلوم کړه عيسى له معلوم کړه عيسى عليه السلام د دینه کفر محسوس کړه د دینه کفر اصل کې مخکې آیاتونو کې صفات د عبدیت د عيسى عليه السلام سره د صفات او د رسالت داغه نه ذکر کړل کنه نو ذکر کوي مجاهده داغه او د ملګرو داغه د پاره د دعوت د توحید او د رسالت او د دې وجنه دلته فی ذکر کړل چې فلما معنا رسول دعوت داغه نه بنی اسرائیل ته چې کله غو بیان وکړو مسلې وکړو نو دوه ډلې جوړې شوې دوه ډلې شوې یو ډلې پوره دښمنی کوله او کفر ښکارا کو او بل ډلې داغه د نصرت اعلان وکړو اول ډلې مشهور ده چې هغه يهود دي او دا دیمه مشهور شو په نسوارا او ځکه دی د عیسی علی السلام امداد کړي داغه د نصرت اعلان کړي د قران کریم غو ذکر کوي احساسي احس مخصوص کلمه نه پوه شو علم حاصلې دل په حواسو لکه پستر وګوري چې داغي مخالفت ته او وی ویني او په وګونو باندې داغي د دشمنه خبره ووري دته وی احس نو هغه سبب شو د پاره د طلب د ملګرتیا د خلکو په ایمان کنه او په دین کې نو ځکه وی قالا ومن انصاری الاله او عیسی علیہ السلام څوک امداد کوي ما سره په لار د الله کې څوک څه زما ملګری دادو چې کومه مسله کومه د خلق مخالفت کوي نه منی نو څوک څه چې ما سره په دې کې ملګری شي من انصاری الاله من انصاری څوک دې امداد کوونکی زما ملګرتیا کوونکی زما الاله په لار د الله کې د الله تعالی په لار کې مجاهد رحم الله وی من انصاری الاللہ مانا صدا من یتبعونی الاللہ سوک دے چی آغا ما سر تابیشی ملگری میشی دے دا پارا چی اللہ طرح تا دعوتو چلو سوک مرستا کئی ما سر پدین دا اللہ کے او ظاہر دادا چی مقصد ملگرتیا دا پا دعوت کے من انصاری فی دعوت الاللہ ابن کثیر وے او مجاہد دا قول وی دیر نزدی دے دیتا چی من انصاری الاللہ دا مانا دا سوک دی امداد کوونکی ما سره په دین د الله کې چې لکه څنګه زه د دین بیان کوم او هغه خورو ما غو ما سره ملګری شي او دغه شان کوشش شروع کی اول نه خپل عقیده او ساتي عمل پیو کی او بیا بل تور زئی اوس ملګری وها چې یو سره الله ملګری کړه قال الحواریون او یغه مخلص ملګرو نحن انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د دین د الله ورا امداد کوونکی د الله سمانا الله سره څوک امداد کولی شي ام امداد د دین د الله امداد د نبی د الله دا امداد د الله دی کنه ځکه وی چې نحنو انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د دین د الله مونږ یو امداد کوونکی د نبی د الله د حواریین خلقو قصیره نقل کړی دي چاوي ویرا دا هغه چاته وی چې دی به جامع سپینولې جامع د خیرو نه پاکي دو بیانان وته مونږ وایو اغه دا کار کوي وی ته حواریین وی او دې دو بیانان او چاوي وینا عرف کې اصل کې حواری وی مخلص مدد کوونکی ته شیخ لاخ سره مدد کوي چاوي ودا سیادینو مانخکار کوونکی چاوې د دې وجنه ته حواریین وي چې حور وي سپینوالی ته د سپینې سپینې جامې چولې وي خو به تر خبره پکې دغه وا چې نه حواری دلته وي اصل کې مخلص امداد کوونکی ته مخلص ملګری ته دا مخلص ملګری دی لکه حدیث کې راځي بخاری کې کتاب الجهاد کې چې نبی علیہ السلام وی ان لکل نبی حواریه وحواری الزبير دا هر پیغمبر د پاره یو حواری شته ان لکل نبی حواریا وحواری الزبير زما مخلص ملګری او حوا زما حوارینو کې زبير دی زبير دا د نبی صلی الله علیه وسلم د پپوز وی دی اډیر کلکو په اسلام کې او مورخین لیکلی دي چې دا لوم به غسړې دي چې د دشمن خلاف تور روچ تکړې وخه شهادت ورسته بیا فرض شو خدا لوم به غدې چې د نبی له سلام په ملګرتیا کې او د اسلام د پاره تور روچ تکړې وخه کافرو سره دشمنی کولا او تورې به وچ تکړې و دا زبیر رضی الله تعالی عنہ نبی له سلام وی په زمام مخلص ملګری نه پته ولګل چې حواری مخلص ملګرو ته وی مراد دلته مخلصین ملګری دي چې غید الله در رضا د پاره امداد کوونکی ښه اداغي وجدارا چې دې کې بل جذبه نشته شخصیت پرستی پکې نشته بل څه پکې نشته دي صرف د الله د دین ملګری دي موحدین چې په کورنۍ کې ملګری کیږي کنه نه د اخلاص ته ولې د توحید د وجه ملګری دي عقیده یې ودا عمل یې ودی قران دوم منل دي او غوم منل دي سنت دوم منل دي او غوم منل دي د دې وجه نه دا اخلاص والا دوستانه دا په بل څه بنیاد نه د دنیا په سیزونو په سیاستونو په بل څه قال الحواریون او یغ مخلص ملګرو نحن انصار الله من یو امداد کوونکی د دین د الله آمنا بالله ایمان راول دې مون په الله باندې وا شهاد او گواشا بأننا مسلمون پدې چې مون غاړه کې خودن کې یو عمل تا عیسی علی السلام ته وی دا تفسیر دی اصل کې د نصرت د امت د خپل نبی سره کنه چې امت د خپل نبی سره څنګه نصرت کوي دا غته تابعداری کوي یا علت دې د مخکې د پاره ځکه په الله باندې ایمان سبب دې د پاره د نصرت د دین او مسلمون دا دلیل دی چې د عیسی علی السلام هم دین اسلام اسلام چې کله د ایمان سره ذکر شي کنه نو مراد داري چې مونږ ایمان د زړه کارکو په جبا او پاندامونو په عملونو نصرت او په جهاد کولو ځکه ایمان د صفت ته او اسلام د ظاهر صفت ته نو ایمان وی له کې باور کول منل عقیده ساتل او دا ظاهری عمل منذ دارنګ روزنی ول نور کارونه کول چې کوم د اسلام شاعر دی دا اسلام دی دې ته اسلام وای او دلته مقصد هم داري چې ایمان د زړه کارکو کنه په جبا دارنګ په خپل اندامونو په خپل عملونو باندې بیا نه مسلمون ربنا اوس دعا کوي ښا رستو د اقرار د ایمان او اسلام نو اوس الله ته عاجزي کوي کنه نیکان خلق الله نه سوالونه کوي هغه ته عاجزي کوي او هر وخت الله ته عاجزي پکار ده دعا ټیم نشتا کلم چې تا ته مکمل اویږي نو سوال کوو د الله نه ادا ته ضروري نه چې مخالف کې ته الله سوچت کی کله کله پکې الله سوچت کا دا آداب او دعا نه تضرع یو سړی کوي عاجزي کوي نو حدیث کې راغلی وو نبی علیہ السلام وی الله ډیر حی ذات ته حیاناک ذات ته چې وسړی غت الله سوچت کی او بیا به اغوله کتره غورځي نه خو پای کې به قانون دای چې لاس بډیر نو چته وي مبالغه بنه کوي دی وی لاس تر دې حد پورې اوچت کې چې تا د خلی برابرې داسي باندې کسان ډیر اوچت کی ډیر اوچتولو باره کې روایت را دي چې صرف د استسقاء په منځ کې نبی علیہ السلام باران غوښتنو پای کې داسي اوچت کړی دی باندې روایت کې راځي عام حالاتو کې نه خو بار صورت لاس اوچت کلو یې اوچت نکلو خو دعا یې وکړه چې ربنا اے رب زمونږ آمنا ایمان راولې دې مونږ به ما انزلتا پاغ کتاب چې را لېګلې دې تا یا پاغ کتابونو چې تار علی ګلې دې څومره کتابونو چې تار علی ګلې زمونږ په ایمان دې یا اوس دې کوم کتاب را لېګلې دې په عیسی علی السلام چې انجیلو پاغ ایمان دې واتبان الرسول او تابعداری کړې دې مونږه د دې پیغمبر عیسی علی السلام یادې دې فلم دې پکې کنه هر رسول نو فاکتبنا ما شاهدین نو لیکې مونږه سره د توحید منونکو نه سره د گواهی کوونکو نه سره د شهادت کوونکو نه د کلمې د توحید معنا چا دا ویلو چې مراد د شاهدین نه امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دغه سوره بقره یو سل درې سل ویخ کې تیر شیو نه دینه مراد وی غده او دی دا سوال کړی چې الله مونږه د آخري امت سره ولي کې ځکه داغي اجرونه ډیر دي مونږ پای کې شمار کې حافظ ابن کثیر دلته را نقل کړو آیات دلان دی بار صورت چاوی مراد د دین انبیاء علی السلام دی یا هر هغه څوک چې شهادت کړی دی په توحید او دارنګ په انبیاء باندې او په دې بیان کې تفصیلی رد دی اصل کې په نصارا او د نجران باندې چې ردی مشرانو د اسلام اقرار کړی دی او ګوره دا ظالمان بیا هم انکار کوي او دارنګ دی ویلو چې الله موږ د آخري امت سره ملګری کې فاکتبنا مع الشاهدین نصارا او د نجران یا اوسنی نصارا د خپل مشرانو خلاف کوي چې دی د موحدین او ایمان وال د امت سره ملګری کیږي او مکرو او مکر الله هغه خبره نه منله الټه کارې شروع کو الټه کارې سو مکر وی په لغت کې پټولو ته احتیال او خدا او دوکې ته وی او دیم پټ پټ تدبیرونه شروع کنه هر پټ تدبیر ته مکر وی مکر په دوه قسمه وي یو هغه چې محمود دی پاغه سره د ښه کار اراده وکړي شي لکه صفت د الله کې ذکر دی او مکر الله الله هم تدبیر کړی دی پټ او دویم مضمون دی مضمون مکر هغه دی چې پاغه سره د فساد او د بد کار اراده وکړي شي لکه مکر د بندگانو نو مکرو دی پټ پټ چلونه وکړل داغه د وجلو مکر دبرو خفیتن لقتله و مکر الله او اللام تدبیر کو داغه د خلاصولو دی خو تدبیر دا کو چې دی وجنو کنه او الله جل شانو دی ناغه بچ کو رستو بمراشی ان شاء الله قران کریم کې چې الله جل شانو هغه بچ کړی دی او پسې روان دی او پسې آیت کریمه کې خدا مکر ته کې قران کریم کې ډیر استعمال لې اجي بیا وګوره نو کلمه د مکر او ماده د دې درې سلوي خزر راغلی دا ادا په مختلفو طریقو راځي کله مکر وی حلی تا او هغه چلته چې هغه شر د شر چلی معنی مضمومی پټ پټ کول لکه تاسو براشی سوره رعد دو سلوي خیات کې قد مکر الذین من قبلهم مکر الذین چل ول کړه هغه کسانو چې د دینه مخکیو د انبیاءو په خلاف کې دغه د وجلو کوشش وکاو یغی د مسلې نه بندول دغه لپاره کوشش وکاو دا پټ کوشش او پټ چلونه هغه ته مکر ویل دي یارنګي سوره ابراهيم کې ووم راشي شپک سلوي کې وقد مکروا مکرهم عند الله مکرهم دی مکرونه ډیر کړی دي خو الله سره تولشت کنه عند الله مکرهم نو دویم کلا هغه مشورې کول ته وی چې مشوره د شر د پاره کیږي کنه دی او بد کارونه کار کار د پاره کسان نه غونشي او مشوره کوي دته مکر ویل کیږي لکه سوره اعراف کې براشي اوسل دی شایعات کې ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینہ دارنګ انفال کې براشی دیر شاید کې وایز یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجو کافر استا بارکه پټی پټی مشورې کولې لیثبتوک چې تا قید کی او یقتلوک یا تا اوجنی او یخرجوک یا د جلاوطن کی د دې مل نه دی وشړي دا پټی پټی جرګې کولې دارنګ سوره یوسف کې براشی اوسل دوا کې وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون تنوي د دې سره چې کلا غي د خپل کار باره کې مشوره جمع شو او دی مشوره کوله د شر د پاره وهم يمكرون نو دریم کله پټ تدبیر دوی او دا پاغه مکر کې مستعمالي کې چې الله د خپل ځان صفت کې ذکر کړی دی لکه دې مقام کې وي ومکر الله ومکر الله الله مکر کړی معنی دا غد خلاصولو تدبیر کړی دی دارنګ را بشي سورة انفال دیر شاید کې ويمکرون ويمکر الله والله خير الماكرين داخلكم چلول کوي او الله هم تدبیر کوي ويمکر الله دارنګ سلورم کله طعن او اعتراض تویل دي اعتراض کول هغه ته مکر ویل دي لکه سورة یونس کې براشي یوه شاید کې چې کله دی خلق ته آیاتونه بیانېږي نو اذا لهم مکر فی آیاتنا نو ناګه د دې چلولې زمون په آیاتونو کې معنی په اعتراضونه کوي دارنګه سوره یوسف کې یو دیر شیات کې او پدې معنی راشي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن د ذلیخه واقع کې براشيخه نو پینځم کله عذاب تا مکر ویل دي لکه سوره اعراف کې براشي یو کم صلاحات کې افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون آیا نو بیر شوی دي داخله کو مکر الله د الله د عذاب نه نو مکر څه ته وایي عذاب تا نشبغم کله کفر ته او شرک طرف ته دعوت ورکول دې ته مکر ویل دي لکه سوره نوح کې براشي دوی شیات کې و مکرو مکرن کبارا دې کافرو مکر کو معنی خلق رو بلل کفر ته او شرک ته ډېر لوی چلے جوړ کو دې د پاره مکرن کبارا داسې سوره سبا کې براشي دې ډېر شیات کې چې دا منون کی تابعدار دې خپل مطبوعین ته بوي خپل مشران ته بل مکر الليل والنهار اذ تأمروننا نووم کله بد عمل کول او ناکار عمل کول هغه ته ویل دي لکه سوره نحل کې وراشي 15 سلوي کې افا من الذين مكروا السيئات آیا نو بیر دیغه کسان چې دی کین ناروا بد کارونه کوي نو کول د بدو کارونو هغه ته مکر ویل دي د کشانتی سورې غافر کې وراشي پینځو سلويس کې چې فوقاه الله سیئات ما مکروخه هل ته بمراشي او اتم کفر او شرک ته ویل دي لکه سورې رات کې وراشي درې درې شاهد کې بل زوینا للذین کفروا مکرهم بلکې ډولی شوی دي کافر او خلق او تا شرک ددي مکر شرک ته کنه نو نه هم کله منقول د ایمان نه دته مکر ویل دي لکه سورې نام کې وراشي او سل دریش کې وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فیها عقباتو کې به ان شاء الله ترازی قالته د مکر نه مراد چې خلق بن کې د ایمان نه کنه نو لسم کله خیرو ته ویل دي دعا او شر چې وته وي دارنګ ټګې ته ویل دي لکه فاطر دریسل وقات کې دا معنا کول شي چې ولا یحیق المکر السیئ الا باهله نه چا پی رکیږي خیره مگر دا غچانه چې دا غی لایقی معنی یو سړی کته ته خیره کوي نو مخه پکېږي کوي دې کنه دا خیره وته ته واپس کیږي ولی هغه خیره کوي بی ځای کوي ته دا غی مستحق نه نو خیره باغه ته واپس کیږي او دا معنی هم کول شي چې یو سړی بلتا چل ول جوړی نو چل پاغه باندې ولټه شي هغه کوی بل چاته کنه سی په خپل پکې پریوزی کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویلو ان شاء الله را بشي چې کله هغه ته وبې نکاب وي په تورات کې او آیات مومم په څنګه آیات دی ویدا دی چې من حفر بیرن لاخیه فقد وقع فيه یا فقد يقع فيه یا سوف يقع فيه ویو سره چې خپل رور له کوی وکنی نه دی پکې پریوزی نه هغه ته زر ته قران کې خیمه چې دا شته نو کوم ځای دی نو د آیات وته وی ولا یحیق المکر السیئ الا باهله یو سړی چې بل تر شر چل جوړی نو د پخ خلق په انخلی ښه نو ګوره قران کریم کې فلسو مانو سره دا مکر راغلی دی لسمانی دې مقام کې دو ځله ذکر دی لومبه مکرو دی پټ چل کړل راغ د وجلو او دې مکر سره چې الله داغه د خلاصولو تدبیر وکاو او داسې طریقه باندې چې حیران بشي واقعاتو کې بیا راځي تاریخ کې چې کله دې په دې اراده نه وتل چې عیسی علیه السلام وجنو نو په غزه کې ملګری واقعات خو ګڼ دي په دې کې روایت یو روایت په کې داو چې د دې کس نه وته غپسې اج کوم جاسوسي کړي وا د يهودو لپاره چې غدلته دي چې څنګه نه وته نو عیسی علیه السلام شکل الله په هغه ورزو او دې غل جبرئیل علیه السلام وزرو کوټه سورې په هغه وچت او داغه ډېر چې غواړي چې د استاد ملګری مغه وجه اگر اوس روان دي چوما قتلوه او ما صلبوه ولکن شبه لهم دی په خپل غډوړ دی دا پټ تدبیر د الله تعالی طرف نه چې غلا اسمانونو ته او دا عقیده به ساتي ګوريخه ولې تقریبا وشل احادیث دي په دې باب کې سبب ان شاء الله که ژوندۍ و نزبتا استوم چې وشل روایت دي په دې باب کې چې عیسی علیه صلوات و سلام ژوند دی اسمانونو کې دی د قیامت نه لګ مخ کې برازي د دجال د قتلولو د لپاره بالکل صحیح احادیث په دې باب کې او بیا وسړی د دینم انکار کوي نو دا خدا سي یو خبره ده چې تواتر ته رسیدلې ده ادم متواتر نه چې وسړی انکار کوي نو پاغه د کفر یره ده ګوري ها وړه خبره نه ای ځکه یو مکرو و مکر الله الله خیر الماکرین والله خیر الماکرین الله بهتر د تدبیر کوونکو نه ده بهتر تدبیر کوونکو ده الله تدبیر وکاو داغه د اخلاص اولو د دې دمن نه اخلاص کو اوچته بیا ته ګوره ومصدقا او يمزو يمزو تصديق كونكه لما بين يديا داغي چې زمانه مخکې دي من التوراتې چې تورات دي ولي وحل لكم او دې لپاره چې بیان د حلال واليكم تاسو ته باز الذي حرم عليكم د باز هغه چې حرام کړی شی په تاسو وجئتكم وراتل میکړی تاسو تراول نه تاسو ته بیاهت من ربكم دلیل د طرفه طرف تاسو نه چې هغه دلیل زما په سید او زما پرشتین والی یا وجئتکم راتلمی کړي تاسو ته راولم تاسو ته به آیت نور معجزه من ربکم تاسو ده رب ده طرف نه فتق الله نو يرو کې ده الله نه واطيعونو زما تابعداریو کې ان الله ربي بشک الله تعالی رب زما ده و ربکم استاسم رب ده فعبدوه نو بندگی خالص کې هغلا هذا صراط مستقيم ده الله رنيغا فلما احس عيسى منهم الكفر نو کله چې معلوم کو عیسی علیہ السلام د دین کفر قال ان وی ویل من انصاری الی الله سوق دې چې ملګرتیا کوي ما سره پلار د الله کې قال الحواریون او یو مخلص ملګرو نحن انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د دین د الله آمنا بالله ایمان راوړې مونږ په الله تعالی باندې واشهد او گواه شه بأننا مسلمون پدې چې یقینا مونږ غاړه کې خودونکو هر یو حکم د الله تا ربنا اے رب زمونږ آمنا ایمان راوړې مونږ بما انزلتا پاږې چې تار علی ګلې دې وتبان الرسول او تابعداري کړې د مونږ د پیغمبر فاکتبنا ما شاهدین نولی که مونگ سره د گواهی کونکو نا یا د بیان کونکو نا دی خبری یا فقط اگنا ما شاهدین اولی که مونگا سره د امت د محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا ومکرو او دیم پټ چلو کو داغ دا وجلو ومکر الله اللهم تدبیرو کو داغ دا خلاصولو واللہ خیر الماکرین او الله تعالی بهتر تدبیر کونکو دیم